Witam w podcaście nomadycznym, pierwszym podcaście nadawanym zewsząd. No, a zatem witam wszystkich w moim podcaście nomadycznym. W chwili obecnej znajduję się w lesie. Jest ciemno. Jest bardzo ciemno. Co prawda jest godzina 18, ale nie przeszkadza to w tym, że jest ciemno z racji tego, że mamy styczeń, a podobno. Pogoda na to nie wskazuje, chociaż no, jest niby śnieg, ale to tylko w lesie. No ale dowiedzmy to, dlaczego jestem w tym lesie. W tym lesie jestem z tego względu, że nagrywam pierwszy pilotowy odcinek mojego podcastu nomadycznego. Podcast jest o tym, że dokąd nas jest mnóstwo ciekawych miejsc, do których można w bardzo łatwy sposób dotrzeć za dosłownie parę groszy i że nie potrzeba do tego większych wydatków i że właśnie w tej chwili jestem w lesie w Warszawie, 5 km od centrum. W kolejnych odcinkach będę również podejmował wyprawę do innych miast, nie mając grosza przy duszy. No, powiedzmy, no, wiadomo, że zawsze przyda się jakieś parę złotych na jedzenie czy picie, ewentualnie można to jedzenie czy picie wziąć. Trzeba mieć jakieś tam pieniądze, no to jest, to w ogóle nie ulega dyskusji. No ale to są grosze, naprawdę zobaczycie, że nie trzeba wiele, że jest mnóstwo sposobów przemieszczania się. Dobra, teraz technikalia. Postanowiłem, że ten podcast będzie w całości wolnym podcastem. Co to znaczy? Wszystko, co się na nim znajdzie, będzie wolne od różnego rodzaju licencji. No, oczywiście będą to licencje wolnościowe. Pliki muzyczne, które słyszycie w tle, są same licencje Creative Commons, czyli jest ich absolutne, czyli legalne ich wykorzystywanie do celów niekomercyjnych, jakim jest ten podcast, bo nie ma zamiaru na nim zarabiać. Mowy nie ma, nie będę na nim zarabiał. Nie, to nie. No więc z technikalów raz jeszcze. Zacznijmy od tego, że nagrywam sobie w tej chwili na no dosyć słabej jakości, ale słabej, telefonie marki Sony Ericsson, model W200i. To jest chyba jedyny niewolny element w całym cyklu nagrywania tego podcastu. Bo dalej, kiedy już nagra ten podcast, włączę swojego laptopa. Na laptopie mam zainstalowany wolny system Linux, dokładnie Ubuntu, i na nim przerobię za pomocą kolejnego darmowego programu i z tego programu konwertuję sobie z formatu AMR, który jest własnościowo niestety, na kolejny własnościowy format MP3, na szczęście jego implementacja, czyli sposób tworzenia jest akurat na wolnej licencji do MP3. O co robisz z tą MP3? MP3 rzucam do Audacity, kolejny wolny program, i tam obrabiam, dodaję do niego muzykę opartą właśnie na Creative Commons. Wolna licencja, która pozwala, jeśli oczywiście Apple sobie tego zażyczy, wykorzystywanie jej do celów niekomercyjnych, bezpłatne. Ja właśnie takie zastosowanie będę robił, nie będę na tym podcaście zarabiał, powtarzam to po raz drugi. Jest to wykluczone, jestem kompletnym, totalnym amatorem, który nie ma pojęcia o profesjonalnym nadawaniu, który ma jeszcze stresa, który pewnie będzie musiał skrócić ten podcast, bo nagrywam sporo materiału bez sensu i mnóstwo rzeczy do wycięcia. Będę nadawał w dwóch formatach. W formacie MP3, który jest już w tej chwili najbardziej popularnym formatem. Nie znam odtwarzacza MP3, który, no, nawet mówimy o odtwarzaczu MP3, prawda? Nie odtwarzacz muzyki, tylko odtwarzacz MP3, który jest najbardziej popularny i po prostu, żeby jak najwięcej osób mogło tego słuchać bez żadnych problemów. Po prostu ściągałem sobie MP3, czy to przez czytnik RSS, przez program typu iTunes, czy nie wiem, czy Windows Media Player ma coś takiego. Nie wiem, bo już dawno Windowsa nie używam, ale mam też zamiar zrobić drugą wersję tego podcastu. Mam zamiar umieścić ją w formacie OGG. Jest to całkowicie wolny format. Jest w sumie nawet lepszy od formatu MP3. Jest on formatem całkowicie wolnym, to znaczy nikt nie ma prawa powiedzieć, że to jest jego format własnościowy. No jest pierwszy masowo. Nikt nie ma prawa powiedzieć, że to jest jego format i nikt ci nie może kazać płacić za niego tantiemów. Ponieważ zrobiła go społeczność, która go zrobiła dla społeczności, przez społeczność dla społeczności. Będzie on również dostępny w formie torrenta jako OGG i mam zamiar, że mnie troszeczkę spopularyzować ideę wolnego oprogramowania. Może co prawda na razie to nie wygląda zbyt różowo, to co ja teraz mówię i mój poziom, przepraszam bardzo za niego, ale myślę, że z czasem się rozkręcę, będę nadawał do Was trochę ciekawszych miejsc. No, jeszcze co mogę powiedzieć o lesie, w którym teraz jestem. Otóż las jest... znowu jedzie pociąg. No, las jest ciekawy głównie z tego względu, że jest praktycznie umiejscowiony tuż koło centrum Warszawy. Może teraz też mi cały podcast rozwali. Dziękujemy panu maszyniście i wojsku. I że fajnie jest tak sobie gdzieś czasami wyjść, poszukać jakichś ciekawych miejsc. Na przykład lasu. No kto z was ma las koło siebie, no? Masz, na pewno masz. W Polsce jest bardzo dużo lasów i założę się, że wyprawa do lasu nie będzie kosztowała więcej niż 3 zł. A co można zrobić w lasie? W lesie po sobie można się zrelaksować, można nagrać sobie podcast na przykład w lesie. Można sobie po nim pochodzić, pospacerować, dotlenić się. Co mi bardzo brakowało, strasznie dużo osób nie przybywam w zamkniętych pomieszczeniach. No i w sumie, postaram się powiedzieć tego ideę, może wypracować w lesie. Polecam wprawę do lasu, obojętnie czy jest w mieście, czy na wsi, czy gdziekolwiek w lesie. Las musi być w lesie, ponieważ naprawdę można się tutaj wyciszyć. Można się uspokoić, można sobie nagrać podcast, można się pobawić chowanego przed policją, co właśnie robię. No bo w tym lesie po prostu jedzie sobie policja, która szuka różnych ludzi, którzy co tutaj robią. A ja jako wolny człowiek nie mam zamiaru podawać się jakiejkolwiek kontroli policyjnej i po prostu spieprzam sobie przed nimi w tym lesie. Oczywiście nic nie robię, tylko sobie nagrałem podcast, ale no to nie ma nic do rzeczy. Nie podoba mi się działanie policji, że no tak naprawdę oni muszą kontrolować wszystko, co czasami jest dobre, czasami nie. Jeśli nie jest dobre dla takich ludzi jak ja na przykład, to po prostu chcą sobie pochodzić po lesie i nagrywać sobie podcast. W tym momencie, jak chcę coś takiego zrobić, jestem automatycznie podejrzany. Mogę zostać wylegitymowany, mogę zostać wsadzony na 48 godzin do pierdła, czyli do aresztu tymczasowego. Miałem już przyjemność siedzieć w czymś takim, nawet dłużej niż 48 godzin. Powiem, że niezbyt przyjemnie to wspominam. Podobno już nawet w więzieniu jest przyjemniej niż w takim aresie tymczasowym. To właśnie nie polecam nikomu bliższych spotkań z policją, szczególnie takich, gdzie wywalają cię na tak zwany dołek. To jest areszt tymczasowy, tylko w takim, nie wiem, to się w Warszawie nazywa dołek. Nie wiem, jak jest w innych miastach. No więc naprawdę gorąco was zachęcam, żebyście poszukali koło siebie lasu, przeszli się po nim i zobaczyli, jak las wygląda. Może niektórzy z was nawet nie pamiętają, jak las wygląda. Może są tacy, którzy w ogóle nigdy nie byli w lesie. A tak możemy sobie po las popatrzeć. I przy okazji możemy dostrzec rzeczy, których nie widzimy na co dzień. Na przykład taka pierdoła jak śmieci. Śmieci, nie jest ich co prawda tutaj dużo, akurat w tym miejscu, gdzie ja jestem, ale idąc przez las jakiś czas natrafiamy nawet na worki ze śmieciami, na sterty śmieci, na pojedyncze śmieci rzucone gdziekolwiek, które pewnie ktoś sobie rzucił nawet, nie wiem, 20 lat temu. Przez 20 lat taki śmieć na pewno się nie rozłoży. Pomyślcie czasami o tym, że wrzucając śmieci do lasu, że to będzie sobie leżało przez ileś tam czasu. I będzie szpecić ten las, będzie go truć, będzie go wyniszczać. Ale uważam, że człowiek powinien mieć kontakt z lasem. Tak naprawdę człowiek kiedyś mnóstwo czasu spędzał w lesie, czy na różnego polanach, górach. W każdym razie blisko natury, ale w tej chwili tej natury jest już coraz mniej. Uważam, że warto dorzucić chociaż małą cegiełkę, żeby zacząć ją chronić. Chociaż może jest już za późno, ale przynajmniej nikt wam nie będzie mówił, że nie próbowaliście. Może mi powiedzieć, że jestem jakimś pieprzniętym ekologiem, który z Greenpeace'u na przykład, który wam teraz chce mówić jakieś pierdoły o tym ekologach i tak dalej, że jakaś idea i tak dalej. Ja mówię, nie, to żadna idea. zwykłe, pragmatyczne podejście, no. Kto nie lubi chodzić do lasu? Kto nie lubi kempingów, cholera jasna, grillów nawet, zbierania jagód, trus poziomek na przykład. Nic, jakoś nie słyszę głosu sprzeciwu, no co prawda nie mogę ich słyszeć, ale wydaje mi się, że nie ma przynajmniej zbyt wiele takich głosów. Więc ludzie, no zacznijcie coś robić, chociaż od siebie, nie śmiećcie po lasach, bo to się naprawdę nie opłaca. Bo tym nie będzie już jagód, nie będzie grzybów, nie będzie niczego, jak mówił pan Kononowicz. No i może na tym zakończę ten podcast. Wracam teraz sobie do domu, do którego mam 5 minut. Kolejne 5 minut mam ewentualnie do centrum, jakbym chciał się przejechać samochodem. Więc naprawdę czuję, że jestem w dosyć szczególnym miejscu. I was zachęcam również do znajdywania tych miejsc, które są swego rodzaju szczególne. I proponuję opisywać je, pisać o nich na mojej stronie nomadyczny.blogspot.com. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Mam nadzieję, że coś z tego się sensownego poskłada i że nie uciekniecie i że będziecie słuchali kolejnego, który będę nadawał z, uwaga, Centrum Dowodzenia Atomowego. Aha. Wiem, że ludzie lubią sensacje, więc takim mocnym akcentem można wyraz pożądać właściwe nadawania. I zapraszam was raz jeszcze. Dziękuję. To fill the